her şey bitti. Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkanı dönüp giden sen değil miydin? Aramızda her şey bitti. Affedersin.